Арсен допоміг Софії дістатися її кімнати і лягти в ліжко. Голова тихо йшла обертом, чи то від напоїв, чи то від вражень. 400 кілометрів щастя помалу повинні були дістатися логічного завершення. Це мало статися цієї ночі, Софія чітко знала. Більше того, вона була б розчарована, якби її очікування не справдилися. Але зараз, от цієї миті, вона була геть непридатна не те щодо кохання, а й до жодних інших дій. Хотілося тільки спати. Арсен вкрив свою Соню сонечку і побажав приємного відпочинку. Очі самі заплющилися, і Софію огорнув солодкий сон. Арсен повернувся в свою кімнату. Як солодко заснула ця маленька жінка, цей пухнастий клубочок його бажань, його золотокосе щастя. Два почуття стали доборні у його, напередусім розумі, а відтак серці. Серце прагло бігти до Софії, розбудити, скупати в зимній воді і вволити нарешті свою пристрасть. Але тверезий голос розуму звелів дістати текст завтрашньої доповіді. Він знав її досконало, бо ж писав сам. Потреби вчити доповідь на пам'ять не було. Більше того, це вважалося майже непристойним. Текст затверджено в обкомі, і жодне слово не повинно бути змінене. До того ж, сам генеральний читає промови і доповіді, не відриваючись від паперу. А ти що, розумніший виходить? За це одне можна було уславитися так, що не лише до Києва, до села великі задрипанці не пустять. Занадто розумним бути не можна. Не люблять їх у нас. Арсен перечитував текст. Ні, він не піде сьогодні до Софії. Хай вона собі солодко спить. Ризикувати не можна. Як тільки його руки торкнуться цього жаданого тіла, ніч пропала. А як він узавтра, пом'ятий і з червоними очима, сонний вийде на трибуну? Ще подумають, що перепив. Ні, не можна. Такі шанси трапляються раз у житті. Він мусить бути свіжим, зібраним, голова холодною, душа спокійною. У двері постукали. Невже Софія? Він підхопився, враз облишивши свої вагання. Ні, прийшов Микола. Вранці виїжджаємо о 8:00? О 8:00. Вони вже про це говорили. Микола ніколи нічого не забував. Значить, прийшов не за тим. Контролює, чи я один в номері. От чорт! Сам додумався, чи хтось йому доручив. Ні, до Софії він не піде. Це вирішено. Арсен оглянув костюм і сорочку, що висіли на вішаках, чекаючи ранку. Ранок не забарився. Софія не одразу збагнула, де вона, коли о 7:00 за її мірками ще глупої ночі постукав Микола. Уважним поглядом обвів кімнату. Цей професійний погляд одразу ухопив би сліди нічного безладдя, якби тут діялося щось аморальне. Та приховувати було нічого. Молода агітаторка та пропагандистка – одяглася, як личило до випадку. Святково та просто. Біла блузка, чорна спідничка. Подумавши, накинула ще пухнастий блакитний светрик, подарований Арсеном.